هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. یہی مؤمنوں کا امتحان کر لیا گیا اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے. اس وقت منافق اور کمزور دل والے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محض دھوکے فریب کے ہی وعدے کیے تھے. انہی کی ایک جماعت نے ہاک لگائی کہ اے مدینے والو، تمہارے ٹھہرنے کا یہ مقام نہیں، چلو لوٹ چلو. ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر خالی اور غیر محفوظ ہیں. دراصل وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا تو پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا ہو چکا تھا. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. منافقوں کا میدان جنگ سے فرار. اس گھبراہٹ اور پریشانی کا حال بیان ہو رہا ہے جو جنگ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی تھی، کہ باہر سے دشمن اپنی پوری قوت اور کافی لشکر سے گھیرا ڈالے کھڑا ہے. اندرون شہر میں بغاوت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے. یہودیوں نے دفعتاً صلح توڑ کر بے چینی پیدا کر دی ہے. مسلمان کھانے پینے تک سے تنگ ہو گئے ہیں. منافق کھلم کھلا الگ ہو گئے ہیں. ضعیف دل لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دیکھ لیے. کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے کان میں سور پھونک رہے ہیں کہ میاں پاگل ہو گئے ہو، دیکھ نہیں رہے، دو گھڑی میں نقشہ پلٹنے والا ہے، بھاگ چلو، لوٹو لوٹو، واپس چلو. یثرب سے مراد مدینہ طیبہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے جو دو سنگلاخ میدانوں کے درمیان ہے. پہلے تو میرا خیال ہوا تھا کہ یہ حجر ہے، لیکن نہیں، وہ جگہ یثرب ہے، یعنی مدینہ طیبہ. کہا گیا ہے کہ عمالیق میں سے جو شخص یہاں آ کر ٹھہرا تھا، چونکہ اس کا نام یثرب ابن عبید ابن محلائیل ابن عوس ابن عملاق ابن لاود ابن ارم ابن سام ابن نوح تھا، اس لیے اس شہر کو بھی اسی کے نام سے مشہور کیا گیا. یہ بھی قول ہے کہ تورات میں اس کے 11 نام آئے ہیں، مدینہ، طابہ، جلیلہ، جابرہ، محبہ، محبوبہ، قاسمہ، مجبورہ، عذرا، مرحومہ، طیبہ. کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تورات میں عبارت پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدینۃ المنورہ سے فرمایا، اے طیبہ اور اے طابہ اور اے مسکینہ، خزانوں میں مبتلا نہ ہو، تمام بستیوں پر تیرا درجہ بلند ہوگا. کچھ لوگ تو اس موقع خندق پر کہنے لگے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اپنے گھروں کو لوٹ چلو. بنو حارثہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہمارے گھروں میں چوری ہونے کا خطرہ ہے، وہ خالی پڑے ہیں، ہمیں واپس جانے کی اجازت ملنی چاہیے. اوس ابن قیظہ نے بھی یہی کہا تھا. یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے کہ ہمارے گھروں میں دشمنوں کے گھس جانے کا اندیشہ ہے، ہمیں جانے کی اجازت دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات بتلا دی کہ یہ تو ڈھونگ رچایا ہے، حقیقت میں عذر کچھ بھی نہیں، نامردی سے بھگوڑا پن دکھاتے ہیں، لڑائی سے جی چرا کر سرکنا چاہتے ہیں.